الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة حديدنا سورة ملك بوري اهل سورة ندي او دې کې دوه مسلې روانې دي جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله ځکه مخکې سورتونو کې اثبات او د اصل دعوی توحید سوره قمر رحمان واقعا دریو والو کې توحید باز ویا پرد شرک فی البرکات سره دا مضمون یې اور پسې راوړو چې د اصل دعوی د پاره د جهاد او انفاق ضرورت دی چې کومه دعوا مخکې سورتونو کې ثابت شو نو دې لسو سورتونو کې وایي چې دې لپاره ضرورت دی د جهاد د کوشش د مهنت او مشقت او په دې کې ضرورت دی انفاق فی سبیل الله د یو مناسبتو د دې مخ کې سره او دوی مناسبت دا او چې مکه صورت واقعا کې د وزل ذکر وکړه فسبح بسم ربک العظیم دعوا توحید یې ذکر کړه تسبیح سلام وسبح باسم ربك العظیم دا سورت شروع کو وسبح سلام اوی کے امر شیو او دی کے صیغہ ذکر کرا دا ماضی دریم مناسبت دا دی سورة واقعہ کی سبح سبح چدا اللہ پاکی بیان کا نہ سورة حدید کے پاول کے دلیلونا ذکر کرل چی اللہ امر کئی خپل بندیانو تا پا تسبیح سرا پا خپل پاکی سرا نبی دلیل نکئی بلکه دلیل نو سرشتا نو عقلی دلیل نه راجم کړی دی نو آیاتونو کې صرف دلیل نو عقلی راجم کړی در دې لپاره چې د الله خبره به دلیل نه وي او دا ترغیبو چی بندلوم پکار دی چی خبره بی دلیل نکوی کلی چی دا اللہ رب العزت عادت او سنت دا دی چی اگر دا اخبالی خبری سر دومر دلیلو نپیش کئی نو مخلوق لوم پکاری چی با اخبال خبره باندی دلیل ذکر کئی صورت دعوة دا انفاق فی سبیل اللہ خرج کول اللہ بلار کی اور صورت کے دو بابو اول بابو صلیرش تو ایتنو کے دویم بیعت دو پینزشتم نتر آخر پوری ہو دا اول باب چه سلی رشتو آیاتونو که ده نزی که اول عقلی دلیلو نزی کر کری نو آیاتونو که تید پار چه سال دعوی داد که جهاد کی گن تید پار کی که انفاق بی سبیل اللہ کی نو دید پار کی نو دعوی ذکر کری پس اب بحسرا ابیا پاغي باندې نه دلیلونه ذکر کړی دي نبی اور پسې ترغیب انفاق فی سبیل الله تا په پینځو وجوه جمال خرج کړي د سوده پال پلیو سالے سوال کئی چاندہ کئی تتینا تپوسو کئی جسل چاندہ کئی اوی مدرسہ دا سبقو ندی دمر بکی بیرونی تالیبان دے دمر بکی اندرونی تالیبان اے قرآن خدا نوئی قرآن خوئی چاندہ کئی خود مرکز توحید دا پارا سبح لله بنزو وجو سرا انفاق فی سبیل الله تا ترغیب اول وجه ذکر کړی لسم و ما یاد کی چې آمنو بالله ورسوله وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه مطلب دا چاول خو ایمان دی چې ایمان نه نو بدنی عبادت قبلی کې او نفلی مالی عبادت نو امنوي زکه مخکې وي یو سړی ایمان او عقیده صحیح نه وي اگر سکه نه نه قبلی اور پسې وی چې خرج کمال کمال چې غستانه ده ته په هغه باندې خلیفہ مال حقیقت کې د الله دې اتاله په لګي روزي اختیار درکړې ده نو پر دې مال باندې قبضه کې پر دې مال باندې بخل کې ورکا چیزان لپی داخرت تر مرتبی و ثوابون حاصل کی داول وجدہ مما جعلکم مستخلفین فی چلات اس بدیبان خلیفگان کردو لیے بیار بسید ویم ترغیب دے لسم آیات کے جمالکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض ولی نہ خرج کئے تا خوارس پاتی کی گی دے انسان نا تا خوزینہ چاہ سرا چتا لو فیدہ در کی ہون چتا خرج کروے نستان اومخ کی تلوے چې خرج دې نکو نو وارثان ته پاتې شو او تا ته هیڅ پیدا نه رسېده تا ټول عمر څوکیداری وکړه نمال او بل ته پاتې شو هغه په مزې کوي او کار سکوي خو ستا له هیڅ پیدا حاصل نشوه ولله میراث السماوات والارض اللہ تا پاتی کی گی بس اللہ بلچال ورکی ناغو پی زانو رسی حد ادریم یو لسم آیت کی ورپسی ہوئی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله له قرض ورک خیر دی کته وی چیرې زب خلق منه دی خو کې تیمانان دی کې مسکینان دی کې فقیران دی الله وی خلق پریدا مال یې راکا مزه یې پینو کې چې دا ما الله لور کو د بند سرستا سره کار دی دا خو الله تا تویلی چې خرج کا خرج کا اور که حق داران لا دا ذات شواله کې چې تا الله لور کړی او قرض حسنه او توي ځکه یو هغه قرض چې بندلې ور کوي او یو یې چې الله په نوم باندې هغه ته قرض حسنه وي الله به د لزيات کی د جنب کی پدینو مې ورکا کته پدې باندې یاریږي چې بس مال بلال شي د لاسنا اما ته به څه فائدو نه رسی الله رب العزت وی قرض سو خړی شي دا دریمه وځو سلورم ذکر کې رستو شلمات کې چې که هر دنه کو نو دا سګونو وتی نه جوړ شي دنیا کې وګوره چې کوم خلق بخل کوي بخیلان الله په نوم ورکړه نه کوي زاغي مال په دنیا کې څه شي ان اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر دغه سي جوړي دنیا پرست مال دغه دي لوبي دي مشغول دي او بی دینی کارونه دی لہون تو دنیا زیب و زینت تے یو بل باندے پخر ہر یو گناہ دے او یرم دے جدہ اللہ پنمی ہے نور کہنو داغی نبا تش گناہو نجوڑ شی تش جرمو نجوڑ شی اگتا باندے باو بالی پا قیامت کے چل اللہ رب العزت پوئی تا مال دزید پارا ما در کرو چیزا پی لوبی کوا تبی مستے کوا تبی زیب و زینت کوا تبی خلق باندی پہر کوا لوئی و تکبر کوا ما خودید پارا نو در کرو اخری پینزم آج بیانی دو اشتم کی ما سوابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم تا دید پار مال جمع کرده دی چی ما بانده و مصیبت رازی دنیا کی ناغبا پدی سر لرکی گی اگا مصیبت چی زمان لرکی گی نبادی مال سر بلرکی گی چی مالی آسان بشی خیر خیریت بشی جمال نینو رسوائی بھئی یو تلاس نیسا ول تلاس نیسا دا خیال لید دنیا پرس کنا نو جواب دا دی چه اللہ رب العزت ہوئی الٹا کار کہے تا حدیث ندی اور ادلے چه صدقت و رد البلائی بلاگان پسوا پس کی پا صدقه باند، پا خرچ باند، پا جمعو کولو نا، دا خود خده سر پا زد روانی، چه اغاوی خرچ که چه بلاغانی ده نلیشی، مزیبتو نده نلیشی، چه صدقه رد دل بلا ده، او جمع رد دل بلا نده، استادقه ذهن جوڑ شوی جمع کومه جمع کومه، چه ما باندی مزیبتو ناسان شی، نا الله او داس ندی ویلی نو ټول ټکار کې دا الله د حکم خلاف ورزی کې چې ما کول باندې مصیبت نه لري کی بلکې هغه ولټه دا باندې عذاب جوړ شي او چې خرچ یې کین الله به داغه په برکت سره ستانه مصیبتونه لري کې نو له راضی بنا چې څه څه نه یریږي چې ما باندې بس حادثه راځي پته نه لګي چې څه چل کیږي خپل را باندې حادثه راځي کو په اولاد راځي څه چل وکي الله وی ایس ناراضی اتمال خرچ کا اچھے نئے خرچ کے ناراضی با او غب دینشی دفع کے دے اللہ بھی کتاب من قبل ان نبرعہا اخو اللہ لکل دے دیو راضی بتابان دے لپن زوجوہ دے انفاق بھی سبیل اللہ دے پانا دی صورت کے یا دویم باب دو پنځشتم آیات نا تر اخره پورې دا وایي کی ترغیب دی جهاد فی سبیل الله ته جهاد فی سبیل الله ته ترغیب دی په ذکر دو ارسال الرسل چلای ما پیغمبران دی لره لګلو چې جهاد وکاوه او په انزال الحديد ما وسپنه دي لپاره پیدا کړی دا چې دین سره جوړ کړي د جهاد لپاره دین سره جوړ کړي ځکه جهاد کله کله قتال ته ورسي د لاسونو بیا کار اخلي اول جهاد خدای په جبا بیاني دعوتي کنه او دغا سی پا قلم پا درس و تدریس درم بے جہاد خواه اجب دیو نشی نبیا وصل را غستل تا ضرورت را دی ناغین قتال جوڑ شو دا جہاد قسمون دی نویلیو چما اس پا نسل نازل کلی دا دید پار جتا اس تا جوڑ کے تیارے ہو کے که خبره قتال ته ورسې نو چې بیا تاسو سره هتیار موجودی کنه بیا ورپسې وایي چې دا ګټونو کې چې ناشتي دی را پاسوي ورهبانیه تنب تدعو وان دیکم بزت جوړ کو چکیناستو گوٹونو کی وزیپی شورو کلو ذکرونی شورو کلو خانقاہونی جوڑ کلو اللہ وی جہادو کہے فی سبیل اللہ حدی گوٹونو کی کیناستو بدعاتی شورو کلو نرد بدت کی ورہبانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیم اللہ وی گولو رہبانیت بکی شورو کلو دی یہودو اکار شورو کلو ما خودی باندې دانو پرس کړی تاسو کې نه اخر کې اهلی کتاب ترغیب ورکړي چې اهلی کتاب د کوم پیغمبر وعده چې شی او استاد په کتابونو کې تورات انجیل کې نار اغل راشه راشه ایمان راوړل تاسو ته خپل پیغمبرانو ویلو چ اخر کې وی او پیغمبر راضي کتاب پر نازلېږي تاسو وټول په ایمان راولې نوراش الله بدل ډېر خیر او برکت درکې مېن کې بشارت او زجر ذکر شوی د دویشتم او درشتم آیات کی مومنانو تا جے مومنانو خرچ کے یو لسم دو لسم آیات کی یو پلا مومنانو تا بشارتو ابل پلا منافقانو تا زجر چاگی خرچ نکوی مومنانو تا اللہ رب العزت وی دیدو لسم آیات کی یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم بشراکم الیوم اللہ وی مومنان بوی نکنا رناگانی بی ورسرا خی طرف تا مخ کے او زیر بولا ورکولشی اللہ طرفنا بشراکم الیوم چنن ستاف دا پارا زیر اور پسی زجر دے یوم یقول المنافقون والمنافقات چلاو یا منافقا پتیارک بروانی خر چکا بخیلا قیامت کے بعد سر رانا نہیں داد خواہ دا خر چکا گوار بیا و قیامت کی چگوے چون ذرونا نقتبس من نورکم یا مومنانو مونگ تاو درے گئے چستاسو نرنا را واخلو رناو سر نشتا دا دی بخل کو زکا دا زجر دے سخت پی اسو وجوہ باندے یو دا چلا باوتوی فلتمیسو ارجعو وراکم فلتمیسو نورا دنیا تلار شئے فضرب بینم بسورن تدیو دا جنتیان میان کی با دیوال اوالی شکر جدائی براشی دغسی اور پسیوی داولی سکو لیکنکم فتنتم انوزکم خپل زاننم پا گمراہی کی غرزولیو و تربستم مومنانو تم انتظار کو چې په دې باندې به حادثه راځي ورتبتم شکم دلنه نوتن وغرتکم الامانیو نور پسې وی فلیوم لا یوخذ منکم فدیه څه مطلب الله یو وس فدیه ورکه قیامت کې نه قبلې کته وی چې زوال ته فدیه ورکوم نه وس فدیه ورکه اللہ دا نمال در کرده ده چه سمره دوست نکیگی نور کفی دیا بیا قیامت کی نقبلیگی خان بیا اور پسیوی علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم چه قرآن نازل شو پیغمبر را استاد لو اغس نده نرم شوی سنگ منافقی چه تروس پور استاد لو نرم نشو او سبان دی و نرمیگی پا قرآن سره نشو پیغمبر سره نشو لذکر اللہ و ما نزل من الحق دا زواجیرو دا منافقانو دا بخیلانو دا پارا دا غصی بشارت نصورت ممتازو دی دریو جو سره یو پدې چې دا پینځو جیبل صورت کې نشته د انفاق په سبیل الله صرف سورې حدید کې دي پینځو جی ومایات کې لسمایات کې او لسم کې شلم بیا دویشتم پینځو جو زم په ذکر د سور دیوال بو ایلش جزائی براش درین پینزال دا حدید چوز پنا اللہ صلح نازل کرده دا دیبل صورت کی نزی ویل دیکی ویل او سلورم پرد دا بیدت او دا رہبانیت چو اسلام کے گوٹ کے گین آستل نشتا دا خو بیدعات تھی او قرآن دا بیدعات رد کئی و دې سلور وجو سر ممتاز دي انفاق فی سبیل الله په پینځو وجو ذکر د سور او انزال الحدید او رد بدعت رهبانیت